makambo kobotango suka bisengo nakoka mwa mingi ndenge tovandinga na yo mpula nini tokozwa bebeo nasengaka na yo monisanga na bakoti nabima tobongisa yanga na yo tolingani na biso na bolingo ya nzambe ibale ezanga makondelengi te ozali mwana obotami na bandekoi bafami nanga balingaka yo koleka ya yo mesana na yo okobomba obosani na yo tozali se banai ibale elinga babokilo na basemeki ye tokozwa bebe nasengaka na yo monisa ngai na baboti nabima tobongisa yangai na yo tolingani na biso na bolingo ya nzambe ibale ezanga makondelengi te ozali mwana obotami na bandeko bafami nanga balingaka yo koleka ya yo mesana na yo okobomba obosani na yo tozali se bana ibale elinga babokilo na basemeki ye la basala la vie e bana yo mama onani okomi lokola bango basi babonga nzela nsima ndoko ya kolela foto nange mosi mama tika kolela tika koseka fote na yo mama tika kolela tika koseka fote na yo moko batozali kondimela basala la vie e bana yo mama onani okomi lokola bango basi babonga nzela imandoko ya kolela foto nange mosi mama landaka baninga bokola na bango na 40 tika kolanda boyo bakola liboso na mama na yo batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela imandoko ya kolela foto nange mosi mama sima yo oya kolela olobi bakosaki yo mama oyebi baninga boyo bakokosaka basi ya mabala batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela sima ndoko ya kolela foto nange mosi mama soki mobali apekisi yo tika kobima na bango olingi kolanda boyo bakosalaka mabe batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela nsima ndoko ya kolela foto nange mosi mama landaka baninga bokola na bango bokoyokana tika kolanda boyo basala la vie liboso na yo batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela nsima ndoko ya kolela foto nange mosi mama tika kolanda basi oyo baliaka nkoba na nioka e okoya koluka mindondo fote na yo mama batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela sima ndoko ya kolela foto nange mosi mama tika kolela tika koseka foto na yo mama okoya koregrete mobali akende na ye batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela sima ndoko ya kolela foto nange mosi mama mibali ya tango yo baboyi koregrete soki ozwi ya yo mobali yokelaka ye mama batozali kondimela basala la vie keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela sima ndoko ya kolela foto nange mosi mama tika kolanda pasi oyo baliaka nkoba na nyoka e basi balia nyoka moye ezali te batozali kondimela basala na vi keba na yo mama olandi okomi lokola bango basi babunga nzela sima ndoko ya kolela foto nange mosi mama aya makese Yes.